Book 2 58 58 58 Ajza'ul jism Kroppsdelar Kroppsdelar Arsumu rajulan Jag ritar en man Jag ritar en man الرأس أولاً. Först huvudet. Först huvudet. الرجل يرتدي قبعة. Mannen bär en hatt. Mannen bär en hatt. الشعر لا يراه أحد. Håret ser man inte. Håret ser man inte. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Öronen ser man inte heller. Öronen ser man inte heller. الظهر لا يراه أحد أيضا. Ryggen ser man inte heller. Ryggen ser man inte heller. أرسم العينين والفم. Jag ritar ögonen och munnen. Jag ritar ögonen och munnen. الرجل يرقص ويضحك. Mannen dansar och skrattar. Mannen dansar och skrattar. الرجل له أنف طويل. Mannen har en lång näsa. Mannen har en lång näsa. هو يحمل بيديه عصاً. Han har en käpp i handen. Han har en käpp i handen. هو يرتدي وشاحاً حول العنق. Han har också en sjal runt halsen. Han har också en sjal runt halsen. الفصل شتاء والجو بارد. Det är vinter och det är kallt. Det är vinter och det är kallt. الذراعاني قويتان. Armarna är kraftiga. Armarna är kraftiga. الساقاني ايضا قويتان. Benen är också kraftiga. Benen är också kraftiga. الرجل مصنوع من الثلج. Mannen är av snö. Mannen är av snö. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Han har inga byxor och ingen överrock. Han har inga byxor och ingen överrock. لكن الرجل غير بردان. Men mannen fryser inte. Men mannen fryser inte. هو رجل من ثلج. Han är en snögubbe. Han är en snögubbe.